الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ننواك هذا حضرت نوح عليه الصلاة والسلام دا مخي آياتون كي دا خبرة تيرا شوية شو ولقد أرسلنا فيه منذرين الله رب العزت چې ما په مخکینو امتونو کې پیغمبران را لګلیو يرون کې پیغمبران را لګلیو چې د خپل قوم به د الله د عذاب نه يراوه نو باغ کې یو نوح علیه السلام مخکې خو اجمالی خبره کړې وا اوس لګ یو څوک پیغمبرانو هغه تفصیلی بیان کا نو باغ کې یو د نوح علیه السلام واقع هم ده الله رب العزت یې ولقد نادانا او یقیناً آواز کرے مونگتا نوحن حضرت نوح علیہ الصلات والسلام یقیناً آواز کرے مونگتا نوح علیہ الصلات والسلام یعنی دعا یلان غوختی وا نم اللہ رب العزتی چی مات سور سلوکا فلنے عمل مجیبون نمونگا دیر خک قبلون کیو دا دعا دا دا اگا دچکم آواز مونگتا کرے وکان تشیران غوختی اما دا اگا دعا قبول کرا یقیناً آواز کرے مونگتا نوح علیہ الصلات والسلام فلنعم المجيبون نمونگا دیر خو دعا قبلون کی ودو دو آواز اوریدون کی ودو دو دا اغا خبرم واورد یعنی قبولم کلا نو اغا آواز سو اغا یو پا سورت نوح کم دائی چه اللہ رب العزت نوح علیہ السلام تبیلیو چه پتا من کمو کسانو دا ایمان را ورائی کنا بس دا غدی او نور دوی ایمان نراوری الله لبزدا خبر نوح علیہ الصلات والسلام لور کړو چې دا کوم کسان ایمان راوړي بس دا غدي او نور په دوی کې ایمان راوړون کې څوک نشته ایمان نه راوړي نو نوح علیہ الصلات والسلام وی چې ایمان چې نه راوړي نور په دغه کړو شای نو بیا نوح علیہ الصلات والسلام هغه سوره نوح کې دی الته دعا وغوښته چې رب لا تزرغ الارض من الكافرين ديارا یا الله زمکه په مخ باندې د کافر یو کورم پرې نه دی نو الله رب العزت بیا طوفان پر راوست او اغا کسان یا هلاک را تبا و برباد یک را نو دا اغ دا شاره را چه مونگنی دعا غوخته وا او ما دا اغا آواز واری دا دعا ما یک قبول اکرا نو چه توفان نوخ را خلق هلاک شو نو دا سر چهو شو اللہ را بلزتی چه دلا او دا اهل لما نجات ور کرده و پا اغا توفان که مطلب دوی هلاک نشو نو منت جینا هو مونگنی چانت ور کرده و نوخ علیه صلاة و سلام لا و اهلهو او تابدار و داغلا چې چا په د باندې ایمان راوړی او کور والا نو مطلب هغه لما نجات ورکړی و نجات مولا ورکړی و د تشینا من الکرب العظیم د هغه مصیبت لوینا چې هغه غر کېدلو په هغه طوفان کې نو ما نجات ورکړی نوح علیه الصلاة والسلام له اهله او تابعدارو د هغه اهله د تشینا ما نجات ولا ورکړی و خلاص کړی مو من الکرب العظیم د هغه غم او مصیبت لوینا شغا د کوم هلاکتو او وجعلنا او مونږ وګرځول ذریته اولادغه هم الباقین هم اغوی پاتې د دوی دا اولاد پاتې شو د نوح علیه الصلاة والسلام چې کوم ایمان پر اوره او کور والیا او نور الله رب العزت چې ما دوی تبا او برباد کړو یی چې د نوح علیه الصلاة والسلام درې زامن یو سام یو نمو سام سین الیف میم سام یو سامو ده پا الواده کی چه دا عرب او دا فارس سوسیدون کی ندی دا دا دو پا نسل کی دی دا سام پا نسل کی عرب او دا دا فارس خلق ندی ایران اغا دا دا دو پا اغا کی دی الواده کی دی او بل نمو خام بیٹی کی خی او الف او میم خام او یو سام دویم خام دو پا الواده که دا افریقی خلق ندی حبش افریقی دو پا الواد که دغاو دا افریقی اغا او بعض روایتو که چه دا هندوستان خلق ندی هندوستان دام دا خام پا الواده که رازی نو دا خام پا الواده که دا افریقی او دا بعض روایتو که چه دا هندوستان خلق دام دا خام پا الواده که دی او دریم نومو یافس ی الف ف او س یافس د په الواد کې دا د ترکو خلق او یو بل ملک نوم یې لیکلې ده منګول چرته یو ملک بینو منګول د په الواده کې د یافس په الواده کې دا د ترکو او دا د منګول خلق نه دي دا د دغه په هغه کې دي نو دغه نه بس بیا دا نسل او هغه شوري شو دا خلق دغه درې زامن یو سام خام یافس نو دغه الواد چې کوم دی که نه دا بس الله پاک وساته او دنه مخکې کوم قوم یې چې دا ول الله تباه او برباد کړه نو الله یې چې وجعلنا موږ وګرځول ذریته الواد هغه هم الباقین هم هغوی پاتې کېدونکي چې دوی پاتې شو او نور تباه او برباد شو او وترکنا او موږ پرېښوده غلیه په دې نوح علیه الصلات والسلام باندې فی الآخرین په وروستنو خلکو کې ته شیم په پرېښوده دا خبره هم په پرېښوده چې سلامون سلامتیا دی وي او سلام دی وي غلا نوح په حضرت نوح علیه الصلات والسلام فی العالمین په ټول عالم کې نن موږ تاسو مې چې حضرت نوح علیه الصلات والسلام چې څوک د نوح علیه الصلات والسلام نوم اخلي کنه نو دا غلیه السلام ورسره یی دا یو خصنه او صفت دی نو لارې به زیاتې چې مونږ په نوح علیه الصلات والسلام باندې په راتلونکو خلکو کې دا خبره پرېښوده چې سلام علی نوح فی العالمین نوح علیه الصلات والسلام باندې د الله سلامتی آیي او لارې به زیاتې چې څوک چې نیکانی کنه یو دانه چې مخکینو نیکانو خلکو سره ما دا وعده وه چې څوک نیکانی کنه هغوی سره زما دغسې وعده ده چې ښه ثنا او صفت په هغوی باندې پرېږدم انا کذلک بېشکه همدغسې مونږه نجات هم ورکوو نجز المحسنين مونگا بدلور کو خالص کسانولا نیکانو کسانولا اندغه سی بدلور کو او دانو خلی صلی الله علیه څنګه هستی وا انه بشک دانو خلی صلی الله علیه چو من غبادن المؤمنین دیو دا بندگان زمونگا مؤمنانو نا نیک بندگانو کې مؤمنانو کې نو دا الواد می باقی پری خودو او دا نور سره څه وشو دا کوم دا کافران چې نو یې چې الله یې چې هغه ما غرق کړو په هغه طوفان کې ما تباه او برباد کړو ثم اغرقنا الاخرین بیا مونږ غرق کړو هغه نور هغه بې دینه نو کافران اما په دې طوفان کې غرق او تباه کړو او و ان من شیغته او بې شکا د تابعدارو د نوح علیه الصلات والسلام نه له ابراهیم هغه یو ابراهیم علیه الصلات والسلام مو ابراهیم علیه الصلات والسلام د نوح علیه الصلات والسلام په تابعدارو کسانو کې یو چې شیعه هغه ګروه هغه ټولګي او جماعت ته یی چې په بنیادی اصولو کې سره متفقی لکه بنیادی اصول توحید په مسله کې نو څنګه چې نوح علیه الصلات والسلام توحید باندې وکنه نو داسې په دې ډله کې یو ابراهیم علیه الصلات والسلام وو چې هغه بنیادی اصول نه دي دا کېدی هغه دایم د هغه په شان یو یعنی توحید والا وو و ان من شیغته او بېشکه د تابعدارو د نوح علیه الصلات والسلام نه له ابراهیم یو ابراهیم علیه الصلات والسلام وو دا ابراهیم علیه الصلات والسلام څنګه هستی وه اذ جاء ربه باغ وقت چې دی ابراهیم علیه السلام راتلو خپل رب ته به قلب سلیم په زړه روغ جوړ رب ته راتلو څه مطلب یعنی په هر مسله کې به الله ته رجوع کړه په هر مسله کې بیا الله ته رجوع کړه او قلب سلیم دی ته یی چې رات کلک عقیده توحید والی دا نور غلط عقاید سوچونه فکرونه دا پکې نه نو په هغه وخت کې چې درناتو خپل رب ته به قلب سلیم په زړه روغ چې د غلط وکیدونه یا صفا او دا زړه د ابراهیم علیه الصلات والسلام کوم بت پرستو او د ده پلار نه و ازر دم بت پرستو د بوتانو عبادت به کا او یو کیسه نه په دې بت پرستۍ هغه کې دته اهدم میلاوه اهدې والاو نو ابراهیم علیه السلام راغی او خپل پلار لا خبره ورسره کا او خپل قوم سره او ورته یی از قال لی ابیه په هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام وی خپل پلار تا او قوم یې او خپل قوم تا چې ما ذات او بدون دا تاسو ته عبادت کړی لګي حقیقت را ته بیان کړي چې دا تاسو ورته پراته یې او سرونه ورته ټیټوئ دا د څه شي عبادت تاسو کړی او ورته چې افکن آیا په دروغو باندې الهتن خدایانو لا دون الله بغیر د الله نه توریدون تاسو اراده تر کړی چې دا به مونږ نفر رسوي او ضرر به رانه لرې کوي هسې ځانه نه بوتان تراشلي دي او جوړ کړي دي او ورته پراته یې نو په دروغه باندې د خدایانو بغیر د الله نه تاسو اراده کوئ چې دا به مونږ ته نفر ورسوي او ضرر به رانه لرې کا نو ورته یې چې دوی به چې نه دا به مونږ له دا کار کا او دا به راله کا او داسې به هم کار راځي ښایي چې دا چې دوی کار دی او ور څه دوی کا نو بیا الله ته څه شی پاتې شو الله څه کار دی په الله رب العزت باندې هم څه ګمان دی دا هغه بیا څه ډیپټي شو څه کار یې شو چې تاسو یې چې هر څه دا کا نو فما ظنکم څه دی ګمان او خیال ساسو به رب العالمین په رب د ټولو مخلوقاتو چې هغه الله رب العزت ته دا هغه بیا څه ډیپټي ده چې تاسو یې چې دا ته به دا لري کې او دا کار دا کا او دا نو الله څه کار دی څه ډیپټي یا دا فما ظنکم نو څه دی ګمان ساسو به رب العالمین په رب العالمین باندې یی چې د ده کوم چې دا کواکب الفرستو د ستورو عبادت به کا او په دې ستورو باندې دوی ډیر کلک باور یاو دوی داسې یو علم دی علم نجوم ورته یي چې خلک دا ستورو نه بیا معلومات کا نو دوی دا کوم چې دا کواکب الفرستو د ستورو عبادت به کا یو ورځ چې دا کوم راغی ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته یوې چې راځه مړه لږ سره لاړ دوی په کال کې به یا یو جشن کا سالګره غوندې به مناووله او بار به ووته اول ته خپل داسې عبادت خانه غوندې یوه هغه له بتلو اول ته به یا دا چې کوم طریقه وه که نه دا به دوی کړه نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته وي چې راځه راسره لاړ شه او چې بار لاړ شو او جشن دی لږ تهوار مناوو دوی دا خیال و چې لی بیبوزو او کېده چې دا زونګه عبادت کوونکي دا ویني که نه او څه اثر په وشي او دا خپله دا یو لا خبره چې دی که دا پرېږدي او مطلب زونګ سره په دغه عبادت کې شریک شي په دې خیال یې به وته چې دا خدایان نو به لږ اثر په ده باندې وشي او بیرته به زونګه دغه دین او طریقې ته راواوړي نو روان یې کې ځان سره چې راځه چې لی ځو نو چې روان شو داسې لږ ورسره لاړ که نه اوس ابراهیم علیه السلام سره خپل مقصد دی اوس چې لږ مخکې لاړو ابراهیم علیه السلام هسې داسې پاس یې وکاته داسې کېدی چې شپې ټایم به و نو ستوري و نو داسې وکاته که نه ورته چې یارې زه خو بیمار یم او نشم ورسره تلی زه نه ځم نو دوی دا خیال وکړه چې دغه ستورو نه یا د هغه معلومه کړه خپله بیماري او بیمار به یي بس نه به شي راسره تلی نو ده ورته ووی چې زه بیمار یم فنظره نو ده وکاته نظرتن په یو ځل کتلو سره فی النجوم په ستورو کې داسې ستورو ته یې وکاته فقال ورته وی چې انی سقیم چې بېشکه زه بیمار یم ورته ویوی چې زه بیمار یم نو ده خو به دروغ نه یي نو یی چې ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې بیمار نه و او دلته ویي چې زه بیمار یم نو ډېر مطلبونه یې خلکو بیان کړي خو یو دا چې ورته ویوی چې زما دا طبیعت نه دی دا طبیعت ما خراب دی ناساز دی او دا طبیعت خرابېده ناسازي دا هم یو قسم له بیماري ده نو چې چې خدا چې ځان نه پوهږم خو به زړه م را تنګ دی او را خفه دی طبیعت ما ناساز دی نو ده ورته ویي چې زه بیمار یم او دا یو قسم نه توریه یې وکړه توریه دی ته یی چې متکلم خبره کا که نه او مخاطب ته په ذهن کې بل مقصد حاصل شي تر او چې دا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا توریه کړه هیچ پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله جهاد لته که نه مثال جهاد له به داسې ته په مغرب طرف نو چې اصحابي چې مدینې نه به ووت که نه نو روان به داسې شو په دی لار چرته دلته چرته سیډي میډي والا څوکي که نه د کافرو چې هغه ته دا پته نه لګي چې دلې روان دی او ته اطلاع ونه کړه چې ګوره داسې دلته ورته کې یو دا وکړه یو دا وکړه نو داسې به لاړ او چې لږ مزل به وکړي بیا به بیا راتاو شو دیغ دا دې ته توریه یی چې متکلم یو غرض وي او مخاطب تر بل غرض واخلي او چې یو ورځ یې بوډۍ وله راغله زړه ښځه وه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وي چې ای د الله پیغمبره مونږ بوډۍ به هغه له ځو جنت له خوشطبي ورسره که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وی چې نه بوډۍګانې به جنت له نه ځي بوډۍګانې به جنت له نه ځي چې هغه خپه شوه، دا بوډۍ خپه شوه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوه شو، ورته ویې چې ته بهلته داسې بوډۍ نه یې، جنت کې به مطلب نوجوان نه یې، ځواني به دی، جنت کې بوډاوالی او دا نشته دی. نو دا توریه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ذهن کې دا وه چې ګوندې هلته به نوجوان یې، او دې بوډۍ تر دا خیال واخیسته چې ګوندې وی چې بوډۍګانې به نه ځو، من داسې بوډۍ یم، جنت ته نه ځمه، نو بیا به څنګه چل شي. نو دې ته توریه یي. داسې ابراهیم علیه الصلاة والسلام توریه وکړه، دوی تر دا غرض واخیسته چې ګوندې چې صحت یې هغه دی که نه، نور بیمار دی. نو دی چې بیمار نه و، خدای توریه وکړه، او لیا دا چې دا صحت یې ناساز او طبیعت دوی دا کار یې نه و، دا بت پرستی دا یې خوښه نه وه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام. نو ځکه ورته چې زه بیمار یم. فتولو، نو دوی اګرځېدغن هو د هغه نه مدبرین چې شاکوونکي وو، دوی الی لاړو هغه تهوار لا جشن لا. ابراهیم علیه الصلاة والسلام دلی راغی د دا غرض چې دوی لاړ شي کنه، زه به دی دا عبادت خانه نه دوی به چې کله تله کنه، نو د خپلو بوتانو ته به یا هغه بل درمسان غوندې شاغې نه و چې کوم ځای کې به دوی دا بوتان ایښي وو، دغه کې به ورسره دا خوراکي سامان نه دي، دا خواږه ماږه شی نه، دا به ورسره کېښود، دوی دا لږ وخت ورسره تیر کړه چې دا بختور شي. د بوتانو ته به دا خوراک سامان ایښی وو، او دوی به بیا راغلي، بیا به دا د ثواب په نیت باندې هم خوړو، او یو بل ته به یې په تحفو کې هم لګلو چې دا بختور دي، او دوی باندې به د صحت داسې شي او داسې به شي، ښه به شي. ابراهیم علیه السلام دی خدایانو له راغی، دوی خو هغه نه و بوتان دغله. فراغ ابراهیم علیه السلام سم را تاو شو او راغی الی آلهتهم خدایانو دوی ته، او اوس ټوکې پورې کې ابراهیم علیه السلام ورته چې خوری کنه، خلک د لوږې نه مړ شو، او تو هغه مرته پروت ای، او خوری یا نه وخوری کنه، څه دی نه خوری. فقال ابراهیم علیه السلام دی خدایانو ته وی چې الا تاکلون، آیا تاسو خوری نه شی نرته پراته دی او نه خوری؟ نو هغه خبرې نه شوی کړی، اوس ټوکې پورې کا ورته چې زرته ګړګم او تاسو جواب نه راکوئ، زرته خبرې کوم او تاسو چوپ یئ، ما لکم څه دي تاسو لا؟ ابراهیم علیه السلام ورته لګیا دی، لا تنطقون، چې تاسو ما سره خبرې نه کړی، خبرې کړی که نه؟ نو خبرې نه شوی کړی، بس تبر یې پسې راوخیست تبر، او ټول یې ولا ټوټه ټوټه کړو، او کوم چې یو مشر بامبړ بیې ورته هغه چې وکړه نه مشر یا دا تبر یې اغله په دي دوی دی اوګای نه ده په دې څټ کې، په دې کې ولا کې خود دا تبه دا یو یې پرېښوده. فراغه شروع شو ابراهیم علیه الصلاة والسلام پراتاو شو غلی هم په دې بوتانو باندې، یا ضربن په وهلو سره بالیمین په خپل طاقت به دا هغه یو له ټول ټوټه ټوټه کړه، بوتان ولی مات یې کړه. هلته هغه له چا خبر نه، تاسو دلته تهوار او جشنونه مناوئ، تاسو ورشئ بوتانو حالت هم وګورئ. نو دوی هغه پرېښود او په منډه منډه را روان شو. فاقبلوا، دوی را مخکې شو، الیه ابراهیم علیه الصلاة والسلام طرف ته، یزفون، چې منډې را والې، تیز را روانو. نو چې راغله که نه، هلته خو هغه ټوټه ټوټه پراته وو، او بل ځای کې یې بیان دی که نه، ورته ویي چې دا چا کړي دي؟ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته ویي چې دونه پوښتنه وکړي، دا غټ دا به چېرته ورته کینه کې شوی که نه، او دا بې مات کړي لږه پوښتنه تر وکړئ. قال ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وی چې اتعبدون، آیا تاسو عبادت کوئ؟ ما د هغه شیانو تنحتون، چې تاسو په خپل لاس باندې جوړ کړي او تراشلي دي. دوی به دا تیږې داسې څټوکو مټوکو باندې وتراشلې، او یو شکل به تر جوړ کړه. نو ورته وی چې خو تاسو لاس جوړ شوي بوتان دي، او تاسو دې ته خدایان یئ، دغه عبادت کړئ. ابراهیم علیه السلام ورته وی اتعبدون، آیا تاسو عبادت کوئ؟ ما د هغه معبودانو تنحتون، چې تاسو په خپلو لاسونو باندې تراشلي دي او جوړ کړي دي. او والله خلقكم، الله پاک تاسو پیدا کړی، و ما تعملون، او هغه چې تاسو کوم عمل کړی، یعنی تاسو چې دا په خپل لاس باندې جوړ کړی کنه، دا هم هر څه د تیږې میږي هر څه الله پیدا کړی دي، او تاسو هم پیدا کړی، هغه هم پرېښی دی بوتان عبادت کړی. نو دوی وی چې ولا چې عقیده یې خرابه ده او دا نه سمږي. نو بیې وی چې یارې یو ځای ولا جوړ کړی داسې، او په هغه کې اور ولګوئ، خپل منځ سره مشوره کا، او بس دغه اور ته ور وغورځوئ، دا نه سمږي. قالوا ابنوا له، اوی دوی خپل منځ کې د قوم یا چې تاسو جوړ کړئ له د ابراهیم علیه السلام دپاره بنیانن، یا آبادی، یو داس ځای ولا جوړ کړئ، او په هغه کې بیا اور ولګوئ، او پکې روی چې پکې وسوځي. تاسو جوړ کړئ د یهودو دپاره بنیان یو آبادی فالقوه او تاسو روغ ورځوئ هغه فی الجحیم په هغه ګرم اور کې اور ته روغ ورځوئ چې پکې ختم شي. فارادو به دوی اراده وکړه په ده باندې کای دند چل چې داسې چل مل به ورته جوړ کړو مطلب دا اور ته به یې روغ ورځو او الله پاک هم دوی ناکامیاب کړو. فجعلناهم الاسفلین الله رب العزت چې مونږ وګرځو دوی د لاندونه یعنی ناکامیابه الله ابراهیم علیه الصلاه والسلام حفاظت په اور کې وکړو نو مونږ وګرځو دوی الاسفلین د لاندونه یعنی د ناکامیابونه. بس ابراهیم علیه الصلاه والسلام زړه ورسره تنګ شو کوم یې ټول بت پرستو او ګنده عملونه به کړو نو دوی چې یاري بس دا خپل دار کفر نه دی دا پرېدم او اجرت تر کړم. وقال ابراهيم عليه الصلاه والسلام اني ذاهب بشك زترن ترن كما الى ربي خپل رب طرف تا چرا ته کوم تر ته کوم کنه بس دا دار کفر پر دما او بل پلو زما چلته د الله عبادت کړم نزترن كما الى ربي اغه حکم د خپل رب ته چنا کون زيره ته خي سيهدين زر د جدا الله بما ته لا رو خي او طرف برته خو خي جدي طرف ته لاړ شه. نو یی چې د روان شو د شام په طرف دا عراق خپل علاقه پرې خودا او شام طرف ته روان شو او یی چې ځان سره خپل بیبی حضرت ساره رضی الله عنها دا یې ځان سره روان کړه او یو یا دا سې رشتہ دار کې د خورین غوندې کې د لوط علیه الصلاۃ والسلام یی چې یو د لوط علیه الصلاۃ والسلام د باندې ایمان راوړای او بل چا په ایمان نه راوړای دا یې ځان سره کړ حضرت ساره بیبی او لوط علیه الصلاۃ والسلام دا سې رشتہ دار یو خورین غوندې کې دا یې ځان سره روان کړ او روان شو تلو تلو تلو دی شان طرف ته روان شو او چې روانو کنه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او اولاد یې نو بچی یې نو سارا بیبینا نوز دعا کا رب اے رب زما حبلی رعوب خیماتا یعنی راک مالا من الصالحین دنے کانونا یا اللہ نیک بچائی را لراکڑے الواد یا نو دا سارا بیبی نو اللہ رب العزت یہی چے ما دلا خوشخبری ورٹا پی یو حلق پوئے باندے یہی چے دا مصر بادشاہ نو مخکې به د مصر هر بادشاه ته به فرعون وي یو خو دا مشهور فرعون دی چې کوم د موسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې و دا هغه نوم و ولید ابن مزغب ابن ریان. د موسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې چې کوم فرعون و دا هغه نوم و ولید ابن مزغب ابن ریان دا یې نوم و. خو پخوا به د مصر هر بادشاه ته به یا فرعون وي چې دغه د مصر بادشاه حضرت سارا له حجره بیبي په تحفه کې ورکړې وه چې دا به ستا خدمتګاری او ستا خدمت بکه خپل دا د دغه فرعون نه د مصر بادشاه دغه لور وه حاجره بیبي نو دا یې حضرت سارا له ورکړی چې دا به ستا خدمتګاری ستا خدمت بکه. نو چې حاجرې بیبي سارا بیبي د کله پته ولګېده چې یاري به زما مطلب نور بچی مه نه شي او شنډه یم. نو چې دا حاجره بیبي ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام له وروی بخله وله ور یې کړه او بیا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د هغې سره نکاح وکړه. چې نکاح یې وکړه نو د هغې امید شو حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام یې په ګیډه باندې شو. نو هغه خبره ده فبشرناه مونږ خوشخبری ورکړه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تو وسلام لا بی غلام په یو هلک باندې حلیم چې هغه بردباری صبرناک بی. داسې وشو چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام بچی پیدا شو د حضرت هاجرې نه اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام. دا وخت تیرېدو تیرېدو راغټېدو راغټېدو معرف القرآن استاد لیکلی چې عمر یې 13 سال شو 42 کلو شو اوس ډېر په دعاګانو باندې غوښتای دی او بل دا چې هغه د ماشومتوب تکلیف مې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ورسره برداشت کړ. یو ماشوم څومره تکلیفي نو دا په دعاګانو باندې غوښتای او دا یو بچی دی او چې هغه ته ورسېده کنه 13 سال عمر ته او بعضې کې راځي چې بلوغ ته ورسېد بالغ شوی مو. نو اوس ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې ویني چې لګیا یم او زه دا خپل بچی حلالومه د هغې کیسه ده. فلما بلغ هر کله چې ورسېد اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام مغه الصغیا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره سغی ته منډو تللو ته داسې لږ کار مر جوګه شو خدمت مې نکړه شو لږ راغونډه راغټ شو کنه. نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې ولیدو چې زه د خپل بچی حلالوم لګیایم رات سملولی مدی او حلالوم یا یه شپه یې ولیده بل شپه یې ولیده او بل شپه یې ولیده او خبره دا ده چې د پیغمبر خوب دا وحی داسې نه وي لکه زونږ استاذ خوب زونږ استاذ خوب کله رښتیا یو کله دروغ شي خدا پیغمبر خوب هغه وحی نو په خوب کې ولیده چې ما د خپل بچی رات سملولی دی او حلالوم یا کله چې ورسېد اسماعیل علیه السلام سره د ابراهیم علیه السلام سره اسغیا منډو تللو ته ربو ټکای شو نو قال ورته ویوي چې یا بنیا ای بچوریا ای بچوریا انی ارا فی المنام بیشک زوینما د خپل ځان په خوب کې انی ازبحک چې زستا ذبح کوم علالوم دا نو فنظر تو گورا ما زاترا چه ستا چه رایا دا ستا چه مشوره دا ای بچه یا ایچ ابراهیم علیه السلام چه دا مشوره ورسر که دی پاری نده کرده جزا که زوی ما تیارو کنا الال بیکت ماو که تیار نو کنا بس پری بی داسم خوب دای مرا دای نکا دا خپل بچی امتحان اخلی چه دا دا اللہ حکم منلو تا چوم رتا بیدار دای او چوم رتا اللہ حکم تا غارک دی خوی چه دا خم دا خلیل اللہ زوی نو سوالا اصلی خو نوا تی عمر یې څومره دی او وروسته ته داسو دا خبر یې چې واورئ سړی زونږ تاسو دیارلس کلو وړکی چې یي که نه سوچ ورته وکړئ هغه داسې خبرې کړی شي د اسماعیل علیه السلام خبرو ته غوږ ونیسئ نو ورته یې چې وبچی ما خپل ځان ولیده په خوب کې چې تا زه ذبح کوم فنظر نو ته سوچ وکړه وګوره ما زاتره چې ستا څه رایه ته څه وینې څه سوچ لری قال اسماعیل علیه السلام په دې پوه شو چې زما پلار خو پیغمبر دی او د پیغمبر خوب هغه وحی نو مطلب دا چې ورته ویوي چې اے بابا جانا چې تا ته د الله کوم حکم شوای دی کنه هغه سر ته ورسوه هغه پوره کړه قال اسماعیل علیه السلام ورته چې یا ابت افغل اے بابا جانا ته وکړه اے بابا جانا ته وکړه ما هغه شی تو امرو چې تا ته امر شوی ګوره داسې نه ورته چې ته وکړه هغه شی چې تا خوب کوم د خوب لیدلی داسې نه ورته چې هغه وکړه چې تا کوم خوب لیدلی تا ته چې کوم امر شوی نو هغه دین ورته دا پته ولګېد امر یې ورته وویل چې دا احکام الهي دی د الله حکم دی زما پلار ته نو ځکه ورته یي چې ته وکړه هغه چې تا ته امر شوی په دې پوهېده چې زما پلار دا خوب دا وحی ده او ورته یي چې پاتې شوم زه به انشاءالله چې خیر صبر کړم ستجدونی زر د چې ته به ما عمومې انشاءالله که چېرې د الله تعالی خوښه شي من الصابرین د صبر کوونکو نه چې تاسو د ابراهیم د اسماعیل علیه السلام هغه غایې هغه اخیري حد توازو ته سوچ وکړئ څه یی ستجدونی زر ده چې ته به ما عمومې دومره توازو او عجزي یی انشاءالله ګور دا خبره الله ته سپاري چې کتر د الله خوښه شي که نه ته به ما عمومې من الصابرین د صبر کوونکو نه من الصابرین ته سوچ داسې نه ورته یي چې ته به ما عمومې د زبا صبر کړم نه ورته یي چې مینه سو د صبر کوونکو نه په دنیا کې صبر کوونکي نورم ډیر دي دا نه چې یو زه یم دا هغه توازو ده دا نه چې یو زه صبر کړم بل څوک نشته د دنیا نه ورته یي چې بابا جانه زه به انشاءالله یو ده چې د الله خوښه شي صبر به کړم او بل به د صبر کوونکو نه یم دنیا کې نورم صابران ډیر دي یو به زم یم پکې نو دا هغه کمال توازو او عجزي یي نو ابراهیم علیه السلام دا روان کو او دا مینانه دا په دغه ځای طرف ته روان کو چې دلته یا هغه زبې ځای ته ورسوم نو فلما اسلما هر کله چې دا دواړه د الله حکم ته تابعدار شو زوی او پلار د الله حکم ته یې غاړه کېښوده نو چې په دل یاد کې شیطان هم ولر راغی او دا غلط خیالونه او سوچونه ته چې ابراهیم دا څه کړی او ګوره یو بچی ده دی او څومره نازولی دی او دا خو ماشوم دی ګناه نفسې لیکل کږي دی پوه شو دا شیطان دی نو یي چې هغه واړه کنکري نه تیږې په دې باندې یې وویشته هغه درې سمګ ورته وی چې درې شیطانان دي درې جمرې په دو کې بیا ول راغلی بیا یې وویشته بیا ول راغی بیا یې وویشته یي چې دا عمل راته دومره محبوب او خوښ دی چې وروره نن هغهم خلک یې ولي چې یژله لاړ شي د اخیره پورې به دا عمل انشاءالله جاری نو چې کله دا دواړه تابع شو د الله حکم ته وتل له او هغه رات سملا ولل جبین په اړه باندې جبین چې دا ټنډي سیډونه نه دي دغه ته جبین یی او دا منځ چې دي ته جبهتون یی د ټنډي مست جبهتون یی او جبین دغه دواړه سیډونه نه دي ټنډي دغه اړه دي ته یی بس اړه به معنی شي او هغه رات سملا ولل جبین په اړه باندې او چې اللومیا نو چې کله چې اللا وکنه نو دا زوی ورته چې پلاره داسې چلو کړه چې یو دا چورکۍ ښه تېره کړه ښه یې تېره کړه چې بس زر په حلال شمه او بل دا چې دا خپل سترګې دا وتړه هسې نه چې راباندې وځای لګي او د الله په حکم کې څه کمای رانشي الله ناراضه نه شي او بل ورته چې دا جامې د زما د اینو نه لګي وساته چې ستا په جامو باندې زما اینې توی نه شي او هسې نه چې بیا مې مور اینی او مطلب هغې له زور ورشي او بل به مور ته سلام یا چې ورشي زما مور نه ده حاجره بیبي هغې ته زما طرفه سلام یا نو دا خبرې ورته وکړې نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام وی چې د غره غوندې په استقامت کې ولیاړو او وی چې دی څه ورته چې وبچیا څومره تابعدار یې د الله د حکم د الله د حکم څومره تابعدار یې نو هغه واقعیا ده ونادیناهو او مونږ آواز وکړ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته چې یا ابراهیم چې ابراهیم قد صدقت الرؤیا یقینا تا رښتیا که هغه خپل خوب تا چې کوم خوب لیدلی و هغه د رښتیا که او انا کذالک بشکم دغسې مونږ نجزی المحسنین مونږ بدله ورکو نیکانو ته چې څوک نیکانی محسنانی هغوی لز دغسې بدله ورکوم او ان هذا بشکه دا چې دی لهو البلاء المبین دا امتحان ښکارو نو که دینه دا خوب وینې خوب تر وخت لی که نه دام کږي او که دا ذبخه نه ده چې ما تا ته وی چې دا بچی اعلان کا دا ښکاره امتحانو او په هغې کې ته کامیاب شې او الله رب العزت جبریل علیه الصلاة والسلام یو ګډ ورکه او ایا ول راوړ او تی ورته سملا او هغه حلال شو وفدیناه او مونږه بدل کې ورکه هغه ته به ذبح عظیم ګډ لوی ذبحه د الله لیدو شي ته یی نو ذبح عظیم ذکر ورته وی چې کوم ځای نه راغلی او د جنت نه راغلی او نو لوی ګډ به نه و او لیا دا چې په جوسه کې غټ و څوره به غټ و نو مونږ به بدل کې ورکې هغه ته به ذبح عظیم ګډ لوی و ترکنا او مونږ پرېښودو غلیه په ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې فی الآخرین په وروستنو خلکو کې دا خبره چې سلام علی ابراهیم چې سلام دی په ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې نن چې څوک د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نوم اخلي نو ورسره چې علیه السلام ابراهیم علیه السلام دا ثنا صفت مو پرېښودو او کذلک هم دغسې نجزی المحسنین مونږ بدله ورکو نیکانو خلکو ته او دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې دی دا څنګه استی وه انه بېشکه دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې دی من عبادنا المؤمنین د هغه بندګانو زمونږ نیکان مؤمنانو نه دی وبشرناه او مونږ زیاره ورکې هغه له به اسحاق په حضرت اسحاق علیه الصلاة والسلام باندې ورته وی چې بچی به شي حضرت اسحاق او نبیان پیغمبر بمی الله بول نبوت ورکی او من الصالحین د مخلص کله شو نیکانو خلکو نبی و بارکنا او مونږه برکت واچاو او ورم کو علیه ابراهیم علیه الصلاة والسلام لا او داغه نه پس بیا داسې اسحاق علیه الصلاة والسلام بیا یعقوب علیه السلام داسې روانو مونږه برکت توشو علیه ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې وغلا اسحاق او په بچی داغه حضرت اسحاق علیه الصلاة والسلام باندې او بیا یا دا نور بچی نه دي بیا بعضی پکې نیکانو مسلمانانو او بعضی بغیر د دې نیکانو نه و ومن ذریتهما او د اولاد د دې دواړو نه د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په اولاده کې په اولاد د دې دواړو کې مخسنون بعضی خلک نیکان دي او بعضی و ظالمون او بعضی پکې ظالمان دي لنفسی د خپل ځان دپاره مبین ښکاره چې هغه ایمان نه راوړی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاء وكلام الحمد لله من العالمين والعاقبة للمتقين.